چې دا کافران به یو بل بلی ته یو بل به بلی مسلمانانو خلاف لکه نن چې تاسو دعوت وکړئ دا خلک د هغې د خوراک دپاره رابلی کافران به ټول دغسې یو بل سره متفق شي مسلمان به ختمه نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې وي چې مونږ به دغه ټیم کې لږ یو وی لږ به نه تاسو به ډېر یې خو ستاسو مثال به زږي د زګ څه حقیقت شته دا کافران به درباندې راجمع کېږي نن دا جمع دي که راجمع نه کېږي څه خبره کوي او یادونه نه کېږي جہادنا و جہاد گرے تر قیمتا پوری دے جہاد جہاد امدک کا شیر چاہی سرا اسلام تا تحفظات لیگی چی جہاد نشتا عرض بدن کر روشی و مساجد و جماعتنا مسلمانانا یوز کرو چا غستیشی پائی کی نمونہ دا اللہ تعالیٰ دیر دا اللہ تعالیٰ نمونہ غستیشی دقا عبادت خانی کدی یہودیان ہوئے کدی عیسائیان ہوئے کچھ صحیح طریقے سرا ہی بندگی کولا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور خامخامدت کہ اللہ تعالیٰ من داغا چا ينصره چې څوک مدد د دین د الله تعالی کوي څوک چې د الله تعالی د دین مدد کوي د الله وعده ده چې څوک درته مدد کوم یاره مرنيشته د الله د دین لپاره چې کومه قرباني څوک ورکړي الله تعالی به سره مدد کوي ان الله ذا قوی الله تعالی قوتناک عزیز ضرور دی په دشمنانو خپل باندې اوس د دک مؤمنانو صفت الله تعالی بیانې کوم مؤمنان چې دا په مکه کې دای سره څومره ظلمونه شوي وو دا غي مدح الله تعالی بیانې ام مکناهم ک الله تعالی سوکی قدرت ور کی دوی تا فلال دی پدې سمګه باندې پرې زمين بادشاہي ور ور کی تمکین په معنا د بادشاہ سره دی ک الله تعالی بادشاہي دی خلق نو ور کی نو دای په مستی نه گئی دای په طرفه کې نه وای دای په اقام صلاتا دا باندې سره به مونږ نه کوي بادشاہان دی چې مونږ نه کوي و اتو زکاتا زکات نو ور کوي و امروا بالمعروف امر بالمعروف کوي و نهوا عن المنکر منع عن المنکرات نو کوي و اوره دا صفات ټول په خلفای اربعو کې او دا غي نور څه موجود دي بالکل چې الله تعالی کوم درته بیان کړي دا خلفای اربعو پاکي صاحب خلفای اربعو ته تاسو وګورئ بادشاہي الله ورکړه لیکن دا ابوبکر او عمر منځونه ته تاسو بیا وګورئ دا غي د منځونه کیفیت څو نور ته به سوي دا غي د زکاتونو کیفیت څو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې غي دم رقمه نه کړي الله تعالی وعده بالکل صادقه شوی دا دغه مهاجرین چې هلته مسلمانو نن هغوی بادشاهان او حکمرانان دي لیکن هغوی تکبر نه کوي سیوا دا صفات په هغوی کې موجود دي بشارت د ټولو صحابو دپاره دایت په خپله صادق ولله عاقبت الامور اور دا اللہ پہ اختیار کے دے انجام دا ٹولو کارونو دا ٹولو کارونو اختیار چاہتا حاصل لے اللہ تعالیٰ تستانے واری مالے را کی دغا طریقے شوی دی زان لدے جنو منگا دا بادشاہی تلولیت کا پر جالنا من سکا گرزولی دا منگا طریقہ دا بندگا یا طریقہ دا قربانا ہے لی اذکرو دی دا پارچ واقعی دوی اسم اللہ نم دا اللہ تعالیٰ علامہ پاغا چار بہو باندے تا من بہیم دل انعام بیان دا مارے رزقهم چور کړی دی اللہ تعالیٰ دوی دا پوخ دا زبا کی پوخ دا لالو لکی دا اللہ نم باقی من بہیمت الانعام پر چار پاہو باندے فالہکم حقدار دا بندگی استاسو الہ واحد ذات یو دے یو ذات تے اللہ تعالیٰ اگا حقدار دا بندگی استاسو دے فلہو اسلمو ہم دا غار کے دے تاسو احکام دا اللہ تعالیٰ منی یعنی اخلاص کوئے وبشر المقیتین او بشارت ورکا کسان پوز گنون کو تا دا مقیتین آگا کسان دی چی دی نفا چابان ظلم کئی او چی دی سر ظلم مشین دی معافی کئی اللذین دا آگا کسان دی ازاز وکر اللہ کل چنم واغستیشی دا اللہ تعالی دا دی پوڑان دی وجلت قلوبهم نو او رفی کی ظلم دا دی حیبت راشی پس ظلم دا دی کی خدو جدا عظمت او دا بڑای دا اللہ تعالی نا وصابرین او دا کسان دی چی صبر کون کی دی علامہ پاغ تکلیفون اصابهم جرسی دلی دی دوی تا والمقیم الصلاۃ پابند ہے سر کون کی تو منزون دی پکو نو پر اوقات کی با جماعت تا کشتوں نے بکنے گئی و مم ما بعد ہا ما دنا رزق ما ہم چما ور کڑی دی دوی تا یون فقون لگئیے فلار دا اللہ تعالی کی تو زکاتوں نہ علاوہ نفلی چ کم سری اغا عبادت ول بدنا اور دارنگ دا خان جعلنا ہا گرزولی دی مندا لکم استاس دا پارا یا استاس دا فائدے دا پارا من شاعر اللہ دا غنخود دین دا اللہ تعالی نا لکم استاس ور پارا فیھا قدیو خانو کے خیر نفع ډیر دا او دنیا کے استاس ور پارا پر خانو کے ډیر نفع دا لکه زمون مخ دی اور دارنگ اخرت کے نفع دا چاجر اللہ اور کی دنیاوی فائدے دا حیوانات دا استعمالو نی چې انسان د دین کمی کمی فائدې اخلي هغه غوخه دا هغه پی دی هغه وخت دی هغه اډوکی دی هغه سرمنی دی اور دارنگ نسل دی غړی مړی را بلا مطلب دا دی دنیاوی منفعتونه دا استعمالون دی اللہ تعالیٰ وی فذکروا واخل تاسو په دې باندې په وخت ذبح کې اسم الله ان الله تعالی علیہ پدی حیوانات پدی وقان ثواب په پتا سے حال کی چدی ولاڑی پدی او خوب باندې او یو پد دی تړل شی مخا اور دل د دی زب حشری ته نحر وی لکیږي سر د سینې سره د دی رګونه جمعري او د نور حیوانات مخ ته اس نو ویلو دی ځای کی دا غیر رګونه جمع دي ناغي کی مسنون طریقه درته او دی کی مسنون دل کړه ومانا دادا چې د دې مرای نه واخلې تر دې سینې پورې دا سمره ځای چې دا محل د ظلم یې ده دا محل دی کې چې کم ځای مذهب هو کوي فیضا وجبت جنوبها کله چې سری کوور زیږي اغاړونه دواغي داغي داړونه کوور زیږي یعنی پس مکه باندې پس د ځبې نه دا خوان کوي وزي او سرمنه د نو باسه فقلو من اخر تاسو د خوخي د دوی خوان نه دا جاهلیت د زمانه واره په شان مکی غل واطعمو فروای تاسو دا القانعا په چا باندې فالقانعا په گزاره کوون کی غریب باندې جستانا سوال نه کوي والموت او به صبر باندې چې کوم سره صبر نه کوي معنا دا چې غل عمر کا او د عمر کا غاړه ورته کذالک دارنگی سخر ناها اللہ تعالی وی تابع کری دی منگ دا یعنی تابع کری دی خپل حکم دیستا سنا چه تاسو کم حکم کرو بی و اللہ تعالی دا تابع کری دی چاند دی زمان دا استاس وی تابع کری دی سخر ناها تابع کری دی دا حیوانات ما لکم استاس دید پارا چه تاسو قدرت را چی پالالو رو دوی لعلکم تشکرون انعامی علیکم دید پارا چه تاسو شکری آدھا کوئی دی انعامات زمان پتاسو لینا لاللہ لحومها بلکل نرسی قبولیت اللہ تعالیٰ طرفار دا قبولیت لحومها وقی دا دی ولا دماؤها نوینی دا دی نوینی اور وقی دا قبولیت دا پار اللہ تعالیٰ نرسی اللہ وی انچ دا وقی خالا طول رالے دا بینی رالے تاسو سمقرے ولیکن ینا لہو لیکن رسی اللہ تعالیٰ تا یعنی قدری اللہ تعالیٰ اب تقا منکم حقا اخلاص تاسو جس تا سمرا اخلاص تا اللہ تعالیٰ غا کر لئی اوغا اللہ تعالیٰ ترسی لیکن ینا لہو لیکن رسی اللہ تعالیٰ تا کورتکی کی اللہ تعالیٰ تا قبولیت دبارا اتقا منکم اخلاص تاسو کذالکم دارنگی سخر هادا حیوانات تابی کردی اللہ تعالی لکم دا فیدی استاسو جیتو کبیر اللہ چی تاسو بڑائی بیان کہتا اللہ تعالی علاما پا حغا طریقہ ترا حدا کن چی اللہ خولی دا تاسو تا فبشر المحسنین زیر ورکا خیستا عمل کون گتا ان اللہ بتائی سر اللہ تعالی یدافع اڑوی جنگ کافرانو عن اللذین دا کسانونا آمنو چی ایمان روڑ دے ان الله بشک الله لا يحب النفقي كل خوان هر قیامت کوونکی په امانت نو د الله تعالی کې کفور او ناشکر د نعمتونو د الله تعالی او زین للذین اجازه جهاد او کې شاهد کسانو ته یو قاتلون چې دوی سره جنگ کولې شي یعنی کافران دوی سره جنگ کوي د اې دوی سره جنگ کوي نو دا سبب د فار دی اجازه به انهم ظلمو په سبب د دې چې دوی سره ظلم کړي شي مکه کې ظلم او تل تم دې صبري کینا وإن الله اور بیشک اللہ علی نصرہم فمدد دی لا قدیر خامغه قدرت لرونګی دی الذین دا اجازه چاته شه دا کوم کسان دی دا کسان دی وګړو چې ستری شی دی من دیارهم نو پورنو کولنا بغیر حق بغیر د جرم شرعی الا یقولوا ها مگر غیب ربنا الله رب زمون الله دا خبره کولا دا خو دی جنگ شلون کار نه دا خو دی خبره ده خو نه منل ولولا ذکر الله ان ذاکنا ویارو الله تعالی دی خلق را بازو نه په بازو سره یعنی کافران اللہ تعالیٰ تفکر دی مسلمانانو سره لہدیمت مخامخا نلو لشی بوی سوامعو گرجی در راہبانو دا عام مانا دا گرجی در راہبانو وبیعون اور دارنگی عبادت خانی دی سایانو وصلواتون عبادت خانی دی یہودیانو ومساجد و عبادت خانی دی مسلمانانو زمان دی تا مساجد وی یہودیانو اغیت صلوات وی دی سایانو اغیت بیع وی اور دا مخی چکم سوامع بیان چی دا مانا عام رسول باندتا کی یوز کرو چا غستې شي په دې کې نوم د الله تعالی کثیر را ډیر ډیر نوم د الله نوم ډیر په کې غستې شي ولا ينصر ان الله قام قامت کی الله تعالی مندا چا تر ينصر هو چا غن مدد د دین د الله تعالی کوي ان الله ابدا اسر الله تعالی را قوی قام قوت ولا عزیز او ضرور دې په دشمنانو په وړاندې الذين دا هغه کسان دي دا دریم صفات دا غي بیان نه ام مکناهم الله تعالی وی کز خلافت او بادشاہی او کم دوی تا فل ارض د زمکه دا بادشاہی ور ورکم اقام الصلاه بیا هم په باندې سره مونږ نه کوي وا اتو زکاتا زکات نه باور کوي وا امرو بن معروف حکم مکی درو او وانا هو عن المنکر منع کوي بل چانا د نار او نا غوا حکم مکی د نار او نا به منع کوي وللہ اور دا اللہ پہ اختیار کی دی عاقبت الامور انجام دے طول کارنو انجام دے طول کارنو دا دا اللہ پہ اختیار کی دی دا ہر صدا اللہ دی چالے جور کی سنگے ور کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وأصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وذكر معطلة وقصر مشيد. فدي آياتك الله تعالى حضور صلى الله عليه وسلم تا تسليم دي جدا خلق تا ترغن گئن ستا پیغمبرين مني او پتا باندي ایمان لوري دا سنوي خبر نه دا ستانا مخي چسمرم حضرات انبیاء کرام تیر شوی دي قلو قلو امتنو حغی درغن گئن دو دغه حضرات انبیاء کرام په دې وینا باندې صبر کړو او د خپل دعوت کار هغه جاری ساتل. تا تم دغه حکم دې چې دا خلق که هر څه تا وي تب هغه باندې صبر کړي او د دعوت کار با جاری ساتي. دا تسلی وا حضور صلی الله علیه وسلم ته چې د مکې د کافرانو په دې بدو ویناګانو باندې تفقه غما یواز دا خبرتا تا لکی گی ستان مخی جسم رحم پیغمبران تیر شوی دی کلو کلو امتنو حقیتا نسبت درو وکڑو لیکن حقی پا قدیبان دی صبر کو اور چکم فریزاد آغی پا زمبان دی واد دعوت کار حقی حقد دعوت کار جاری ساتلو تبا هم ددئی پا دی خبرو باندی صبر کئی او دعوت کار بجاری ساتلو پاتشوات دغه خلق و معاملہ چه دوی سره با اللہ تعالی سکئی نو دوی دا معاملہ دغه دی خلق و لپکار دی چه دا پخوانو امتنونا سبق و آخلی اغی سر اللہ تعالی سکڑیو کم قسم عذابونا اللہ تعالی پا اغی با نروس دیو دا اغینا پاخ پاخ مکانات اور دا سزم پاتشویو نو دوی دی هم دا اغینا سبق و آخلی چه دی نسبت دروغ کئی تا تا و دروغ دن تا گنی دی بانده با هم اللہ تعالی دا سی سزاگانی او دا سی عذاب نراولی دی بیان کئی اللہ تعالی او تسلی ورکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویو کذبونکا او تدی دروغ دن گنی تالا را دی پیغمبرا نسبت دروغ تا تا کئی او تا دروغ دن گنی ستا دا نبوتا و پیغمبری مونی فقد كذبت قبلهم فتحقیق سرا دروغجن ګڼلیو مخکې د دې نه قوم مؤمن قوم نوح علیه السلام نوح علیه السلام لرا نوح علیه السلام ته نسبت دروغ وکړ وعاد او قوم عاد خپل پیغمبر حضرت هود علیه السلام دروغجن ګڼلو وسمود او قوم سمود خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام دروغجن ګڼلو ورته دروازه لوی دی انبیا دی او خپل خپل قومونو دوی ته نسبت دروغ کړی دی او دوی دروغجن ګڼي لیکن دوی په دې خبرو باندې صبر کوو خپل کار نو کوي او قوم ابراهیم او دارنګ قوم د حضرت ابراهیم علی السلام هغه ابراهیم علی السلام ته دروغ نسبت وکړو او قوم لوط او دارنګ قوم د لوط علی السلام دا دوم راندي کرام ذکر شو دوی صبر کوو د دعوت کار کوو نو ته هم صبر کوا او د دعوت کار چریا خپل کوا د دې دې خبر کوم وا اصحاب مدینہ اور دارنګي هغه اصحاب مدینہ د مدین اوسیدونکو هغه د حضرت شعیب علی السلام تکذیب او شعیب علی السلام ته وی چې ته درو دې نه چتر پیغمبر او چتر سو او کوزی په موسی دارنګي تکذیب کړی شو د حضرت موسی علی السلام درو دې کړل شو نسبت د درو موسی علی السلام کوم شو قبطیان او فرعونیان وداوی فامنیت للکافرین اللہ تعالی و امام مهلت ورکا کافران تا او ددئی سزا ما رسط کرا سمدن ورن مهلت ورکا او غصدا عذاب ما ددئینا رسط کرا لیکن سم ما خستهم بیا انجام داو چا اللہ و امی سل ما دوی دارا دئی می امی سل چا دئی می امی سل عذاب مولا ورکا فکای فکان نکیر بیا سنگ و عذاب ورکو زما دوی دارا بیا می کم کسم عذابون ورکری دی دا حضرت نوح علیہ السلام قوم په طوفان باندې غرق کړ دا حضرت هود علیہ السلام قوم باندې سیلاب راوستا دا حضرت صالح علیہ السلام قوم باندې زلزله او چدی دی جبرئیل راغی او دا حضرت ابراهیم علیہ السلام قوم باندې یو په غلوې من مناره راځو او ماشی په الله مسلط کړ دا حضرت لوط علیہ السلام قوم سره سې شوې دي کلی په تشوی دي کان کور دي شو او دا حضرت شعیب علیہ السلام قوم سره سې شوې هغه معلومه خبره ده چې د پاسه نه پاغي باندې اور راغی اور او داسې عذابونه الله تعالی دی له اور کړی او د موسی علی السلام قوم معلوم دی چې په قرزون کې بیا قوم دا غیا نه غتیا نه غهلا شي فکای من قريه دیر اوسیدون وکړو دیر داسې خلک چې هغه په لیکلو کې اوسېدل اهلکنا ها هلاک کړی دی مونږ وی وهي ظالمتون اور حالدار چې اوسیدون کو دغه کلی ظالمانو دغه کلی اوسیدون کی ظالمانو الله تعالی وی دا کلی ما هلاک کړی دی فهي قاویتون دغه دیوالونه بیا پریوتون کی دی علا عروشها پچتون باندې دغه دیوالونه بیا پچتون باندې پروت دی ځکه معلومه دا ول چتری سي د مکان اوس دې بیر پاسه دیوالونه پروت دي دې ته لګورا کوم خلق چې ظلم ځان سره کوي الله تعالی ما سزا ورکړه او دا چې سزا مې ورکړه چې دا غي غاباده نه سنا بوي و به ان معطلت او سم رډیر کویا شار کړي شي دي دا چې کویان چې پاغي باندې بهر وخت دو وي او قطارو خلق بداغي نه وګورلې اوس هغه کویان شار پراته دي سوک نشته چې داغي نه وګور سهولي هغه خلق الله تعالی په عذاب سره هلاک او به نو سوک وسی وقصر مشید او سمرا دیر محل مضبوط مضبوط محلنا چه غم شار پراتی دی دیر بنگلی شاری پرتی دی دقا بنگلی خلق و مضبوطی جوڑی کری وی اللہ تعالیٰ تینا دا خلق پا عذاب حلاک لو اس دقا بنگلی خوش پرتی دی اللہ تعالیٰ وی دقی تری و سڑی و پوری و دا قتل دا عبرت دا پاردی دا تاریخی سوالیح نبی چه صرف تاریخی سوالیح راجم کری افلن یسیرو اللہ تعالیٰ وی آیانی بردی دا خلق خلاف دین پا دیز ملکا کی پا دی ملکے پا دی ملکی دی دی اوپر زی برزیدن دا صدا پارا دی معلوم دا چی دا تیر شو قومنو حالات چی اللہ تعالیٰ بیانی او کیفیات اللہ تعالیٰ بیانی ندا دا دی دا پارا بیانی چی دا خلق دا دینا عبرت واسدی کمو کسانو دی چی اللہ تعالیٰ دا عقل سترگی ورکلی دی او دا غی عقل کار کی اللہ غی تا بصیرت ورکلی دی دا چی مقامات چی غی بینی ندا غی نا غی عبرت واسدی چی دا خلق اللہ تعالیٰ اولی عذاب کری دی دی دا اللہ تعالیٰ نا فرمانا دی لیکن کم انسان چی غطا اللہ دا عقل سترگی ندی ورکلی بصیرت ندی ورکلی نو کپدا سی زینو باندی لرشی صرف اگر تاریخی سوانے حرا جمع کئی چالک دا قوم و دا سی عذاب راگے نو دا غین عبرت واسدی اللہ تعالیٰ وی افلم یسیرو آیا دا خلق نگردی یعنی دیو گردی خلار دی پا دی ملکی خودی لکو گردی فتکون لہن چی پیداشی دو دید پارا قلوب اندا سزونا یا قلون بی حاچ دی پا سبب دا غلون سرا کو حاصل ہے دا سزونا ہی کرن چی آغی سر دی کو حاصل ہے زلق دار چاویو کلو حاغذ لوی چی آغی سر سڑے سو چکی بیچار کی او یو مسئلہ باندی پا یو شیب آنے زان کوئی کی اور نور کسان داسی چی دی پروانے کئی تو اللہ تعالیٰ وی چی پیداشی دی خلق دا سزونا یعنی دا سزونا دی خلق وی یا قلون بی ها چی آغی کو حاصل ہے پا دی سرا داغی پا ذریعہ بانی دی سمجھ حاصل کی او آزانون یاوی دوی دا پار دا سی قبونا یسمعون بی ها چی دی پاغی سرا حق ہوگی دا سزونا دوی دا پکار بس قبونا دوی دا پکار دی خدای خدا سے نکر فا انہا لا تعمل افسارو قصہ دا جنرن دی گستر کی ستر کی لندی کی نا ولیکن تعمل قلوب لیکن لندی کی زنونا اللتی حاغز منافس صدوری چی پسینو کی دی زنونا چی کلاندیشی عرص ختم شی کستر کیا دلاندیشی کچی زنون نوی بیان انسان حق ترسی عقائدیم سی عمالیم سی وی لیکن چی رکم سڑی زنون شی مداستر کی بیالاندی دی دا کارنے کے یاد ساتا اللہ تعالیٰ وی دلی خلق زنونا کلاندیشی دی دی حق کلوی دی ہر سمرا دی مخی تراشی کچی نچا زنو بیکار شوی من خوشیوی اکل پا حق بانی پوئی گی ویستا جلونہ کا قطع دے سرقوالستان بالعذاب سزا دی وی داتی چکا میں خبری کہے کہ چرت دا حق ہوئی نبی آفکار دادی چا اللہ تعالیٰ من دے سزا را کیا من نمون مکزا پا منگا عذاب راولا ویستا جلونہ کا قطع دے سرقوالستان بالعذاب عذاب ولن یخلف اللہ بالکل مخالفت نکی اللہ تعالیٰ ہچر اللہ تعالیٰ خلاف نکی وعدہ وعدی اقبلنا چی دوی سر ایک موعدہ دا عذاب کری دا عذاب وعدی چی اللہ تعالیٰ دوی سر ایک مکری دا اللہ تعالیٰ چر تو ہم داغین مخالفت نکی و ان یومن اوز بیان دا سختہ دا غرض بیانی اللہ تعالیٰ و ان یومن او پتاکیق سر غرض دا قیامت عند ربکا بنی دربستا کال فی سنت پشان دا ذرو کال دا مما دا کرننا تعودن چی دا خلق شمیری پا دنیا کے دنیا کی چی دا کم کرن شمیری و دے حساب باندیا گا یور اس چی دا غزر کال دا پر تاسو معلومه کړئ دې کې حقیقت کې بیان د سختۍ د غرض د قیامت څخه د غرض د قیامت په دغه غرض چې کوم هولناک واقعات دي او هیبتناک حالات دي دا غي د وجه نه بدارس دومره اوږد محسوسيږي لکه څنګه چې زر کالا دغه یو ورځ وي ولې دا غي هولناک هم تاسو معلومي دي دا غي هیبتون هم تاسو معلوم دي په دې بنیاد باندې بداسوي دا په مقدار د زرو کالو او بل ایت کې راځي چې دا 50000 کال به وي مېس کې بالکل څه ضد نشتا ځکه چې دا مختلف حالات دي مختلف واقعات دي په دغه بنیاد باندې دغه بزر کال هم د چا د پاروي 50000 کال به هم د چا د پاروي یو کم تفوز د بل نو چې دا زر کال دي دا خو ډېر اوږد ورځ ده هغه ورته مؤمن باندې به دومره مقدار کې تیر شي لکه د سلور رکعت فرض مو سې څومره وخت کوي هغه باندې به الله تعالی دومره آسانه کړي اور بازو باندې به زر کلونو په مقدار باندې وي او د بازو په نیز باندې به دا د 50000 کلونو په مقدار باندې وي دا حالات داسې دي هر یو انسان د خپل حالت مطابق دا صفت په دغه باندې دنیا کې وګوره رب او شپه مختصر دي لیکن قسمه قسم بیماران دي په چا باندې دار سمرو دو لګي او په چا باندې دار سمرو دو لګي دا د دنیا رزي دي دا سي د مصیبت هغه غړې یاد ساتي کاغه لګي وي بیا هم په انسان باندې هغه وګړي لګي ښا وقعیم من قریت او ډیر کلی والا ډیر بسته دا سی وی ام لیت لها چه ما محلت ور کرو اسی دن کو دلال کرو تا وحی ظالمتن اور حال داری چه دی ظلم کو انکی دخل زانن سرا اللہ وی مولا محلت ور کرو او دی ظلم دخل زانن سرا کو سم ما خستو ها اللہ وی بیا اونی سلم آدھا کلی وحی لی المصیر اور ماتا واپس کے دلو دچا دی واپس کے دل دلی طول خلقو دی طول خلقو واپسی ماتا دا ما څه خبره دي ډیر کلی دي دا چې ما دا لري هغه اهل عذاب کړی دي او غیلا ما څه څه غاڼه ورکړي او ما لا خاص راځي نو د قیامت پر ورځ باندې بنور څه څه غاڼه باندې دی د کار وي ولوا پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس یا خلقو انما انا لکم بشک الاستا سرکار نذیر مبین يرون تفکارم زه نذیر ام تاسو يرون د الله تعالی د عذابونو نه د تکلیفونو د سختونو د پیغمبر وظیفه هم دغه ده چې دی به خلک یری د الله تعالی د سختونه خو دغه یرولو ځان نوي ترتیب دی پرون تاسو معلوم وي چې د زهریله څیز نه هم سړی یریږي او د زمري نه هم یریږي او د الله نه هم یره کوي د الله نه یره چې کوي نو هغه د دې وجه نه چې د الله غړایي او عظمت د ده په زړه کې په دې د الله نه خوف او یره کوي او د زمرو د دې نورو څیزونو نه یره کوي داسې نه ده چې ګنې د هغوی غړایي زموږ په زړه کې ده نه دا یره جدا ده هغه جدا ده فالذین آمنوا پسا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وخكارون كاي لهم مغفرة دديده پر بخنا ورزقن کریم او رزق عزت والا دے عزت والا مزیدار رزق د قیامت پر رضا الله تعالی په دی جوړ کئ چې کوم کسان ایمان اورل دي او کارونه د سنت طریقې مطابق کئ او دوی د پاره په آخرت کې سره اندر روزی د الله تعالی د دی پاره اچرا ولذین ها کسان سعو چې کوشش کئ کی آیاتنا په ابطال د آیاتونو زمون کې په باطل اولو دا آیتونو زمون کې په خراب اولو دا احکام زمون کې معاجزینا په داسې حال کې چې مقابله کوونکي دي د دې آیتونو سره مقابله کوي آیت کې یو حکم دی دا غي سره مقابله کوي اولایکا اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دي چې کوم کسان د شریعت سره د مقابلې کولو لپاره میدان ته روزي او د شریعت سره مقابله کوي نو الله تعالی وایي دا کسان ظالمان دي تسلی نبی رسول الله ته ورکړي وما ارسلنا من قبلك من نبي كريم مخستانا من رسول يو رسول ولا نبي يا يو پیغمبر الا مگر اذا تمنا كلا بچل رسول كل دغه پیغمبر دا الله تعالی کتاب به رسول او القى شيطان وسوسه باټو له شیطان فی امنیته بوخد رسول د دې پیغمبر کې بدرونو د مؤمنانو بدرونو دا وی دونکو کې الا اذا تمنا مگر کلا بچ دې پیغمبر رسول كل فسوق القى الشيطان اجلب الشيطان وسوسه وسرونو دا اوریدونکو کې فی امنیته په وخت رسول د دې پیغمبر کې چې پیغمبر په دغه ایتونو لستل د احکام به لستل شیطان با په دې اوریدونکو باندې مهنت کو او دا اوریدونکو په دې زونو کې به وسوسه جوړي شبهه به جوړي او دارنګ سجل په کول نور نور خبرې مثلا ګوره ورته چې پیغمبر په دا حکم لستل چلک کوم شی تاسو په خپل لاس باندې حلال کې اغفری او که تاسو په خپل لاس نه حلال کړئ نو اغفری مچ کوم شی ذبح نه شي د کوم شی لپاره چې ذبح ضروری وي او تاسو ذبح او که اغفری او چې بغیر ذبح مړ شنو هغه تاسو مخره چې پیغمبر به کله دا حکم بیانو شیطان به دې اوریدون کو په ځلکه دا خبر اچولا چلکه دې ته تاسو نو ګورئ تاسو وي چې تاسو په خپل لاس باندې ملکه یا غفري او چې خدای ملکی غنفري او اعلان کې تاسو خدای منئ نو پکار دادا چې خدای کم بغیر ذبح ملکړي دې هغه خورای او په خپل لاس یې چې ملکه نو مخره دا هغه باطل وسوسه ده چې پیغمبر به دغه حکم بیانو نو شیطان به دې اوریدون کو په ځلونو کې دا وسوسه چولي یا مزله دادا چې کله په پیغمبر مثلا دا حکم بیانو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو تاسو دا خدایان چې الله نه سیوا کوم بلې دا ټول د جهنم خشاک ته مخکې دا مسله ته رشید آیتونه نو شیطان بیا د اوریدونکو په زړه کې اچي چې ګوره ورته عبادت خو د عیسی علیه السلام هم شوی دی عبادت د عزیر علیه السلام هم شوی دی عبادت د ملائکه هم شوی دی نو خیر دی چې دغه دوزخ ته ځینو تاسو دا خدایان دین لاشي کنه دا دا به وسوسه چولې په دې غرض تاسو ورسېده پیغمبر به چې کله هم یوم سو بیانول مضمون مضمون او خطبه به بیانول او پای کې به احکام بیانول نو دې شیطان به داغي خلاف د دې اوریدونکو په زړه کې وسوسه چولې شبهې به چولې چې ګوره دلته دا مسله ده دې په دې ته تاسو سوچ نه کوئ دا کار به خپل ترجمه به هم دغه سي کوي ښا اته دلته یو کیسه غلطه ده لکه دلته دلایل کې خپل نه جوړه الا اذا تمنا مگر چې دستل به کول دی پیغمبر الق شیطان او اجلبا وسوسه شیطان تجرنو د اوریدونکو کې فی امنیته باغ زمانه د دستل د پیغمبر کې چې مرسل به کله پیغمبر کول نو په دغه زمانه کې دانه چې شیطان راځي د نبی رسول الله په خپل باندې دا وي چې تاسو او تاسو نه شیطان دومره وس نه لري چې د پیغمبر حق خپل او جب په خپل کنټرول کې والی او د خپل اختیار مطابق فزای اقدیر پر ګنګ دلایل دي تاسو ته موي دغه واقعي به بنیاد ده ترجمه به انداسې کوي چې سمجھو کوم فینسخ الله پس قرآن کې الله تعالی ما هغه شبهه یلقی شیطانو چا چوری شیطان پر زونو دا اوریدون کو کوئی دے شیطان چی دا اوریدون کو پر زونو کی کمی شبھے اچولی دی نبیاء اللہ تعالیٰ حقا شبھے روانی کی پا بیان دا چا سرا دا دلائل سرا پا بیان دا جوابون سرا قوم دا دغی مسئلی دلائل امراشی اور دوی چی کمی شبھے اچولی دی زونو کی انداغی جوابون امراشی نو چی جوابون راشی نو دا شبھے اللہ تعالیٰ روانی کی ثم یحکم اللہ آیاتہ یا کلکی الله تعالی آیتونه خپل پزمن او ری مسلمانانو کې دغه احکام او دغه آیتونه بیا الله تعالی خو مضبوط کی پزمن د چا کې دې اوریدونکو کې والله علیم الله تعالی عالم حکیم خوند حکمتونو دې حکمتونو والا دې که شیطان کو راو موقع کې چې دلته یو مسله بیانې نو شیطان داږي زیس تاسو لکه اچي چې ګوره مسله دا څه ده او شته به پکار خدا جی دې نو دا خبر استاپ ظلم کیا چی نو قرآن دا غی جوابونا مورکی و دلائل بیان کی نو دا شیطان اگا خبر دا ظلم نوزی اور دا رحمان اگا خبر پا ظلکی خمز کو تکینی ہمیشہ را پارم دا غا شیر گره چی کم مسئلہ تاثور شیطان زمان زین کیا بلا چی دی اجعلا دید پارا چی اگر دی اللہ تعالی ما حقا شبھی یلقی شیطانو چی اچی شیطان پا ظلم دا اوریدون کو فتنة دا دید پارا فتنة دا للذین ظفرت اکسانو فی قلوبهم جو بذرون دای کے مرضن شکون دی ہن شکیان دی منافقان دی جسمن کی بیماری دا شک بیماری دے جدا منافقان دی اگے دا پردا تے شیدے دای او فتنہ را شیطان چ پاگی محنت کی ویو کنا لگا جو خدای ملک نو پکار دار جہمن نو کرو او تا سو اگر نو کرے جکل ملک اگے پرے نو منافقان چ دی کنا اگے بذرون کی دا جی بیا وال قاصیت قلوبهم او صف ذریا چ سختی زونه د جاده کافران دي چې زونه دومره سختی چې هغه حق بالکل نه قبلې نو دا فتنه نه پاره د کافرانو دا فتنه د منافقانو د پاره د امتحان مسلمانانو د پاره نه دي مسلمانانو زونه الله تعالی محکم کی دا دلایل او جوابونه وتراولي.